بسم الله الرحمن الرحيم. الله کے نام سے شروع، دوبارہ مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأيت الذي يكذب بالدين، یہ عجیب بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روزے قضا کو جھٹلاتا ہے. فذلك الذي يدعو اليتيم، وہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فويل للمصلين، ویسے نمازیوں کے لیے ہدایت ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، جو ریا کرتے ہیں اور معمولی برتنے والی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے.